meuna indi rek parti bima intéressé ci hadith bi han dal di koy indi benen parti bima bayiko bañ ko indi té lool boroxo xom hadith yi lool lañu gëna saxal né meuna né manam bu la nexé boy netali hadith au lieu nga netali hadith bi lepp nga netali juste benn parti wu hadith bi mais na fekk né parti wowo mom indépendant la boko manam du yak mana hadith bi han voilà légi mo lolo tax imam muslim rahmalahu lolo motax mu indi ko ba nopi lilay wone parti bi mujju bi manam dina ko netti inshallah mais parti bobu taxul imam muslim rahmalahu indi hadith bi bok xam nga lan mo la koy wax moy fim ko dugaluko ci kitabul iman kitabu falat lako dugal oko buntu julli tere julli lako dugal kon kay xam nga ni han imam bukhari tam ci tere julli lako dugal parce que bu fekkone tane daf ci djublu manaw li comme li wahabi di défendre kon xam nga fan la koy duggal fu ngoy duggal kitabul iman la koy duggal fi wone ngeum yalla nan lañu geume yalla kon buntu bok ci téré bok parti bobu la koy duggal mais duggaluko fof parti julli rek la ko duggal molay wone mom dafa mom jappul won manaw bi nga xamne mom la wahabi di japp manaw mu nek sen drapo bi nga xamantene hein aw hadith bi nga xamantene mom lam yi teye de nga han di cipp cipp ak mom ci bir ci kaw ngelaw ni han ah ngir walé ni contane nañ di jubilé hadith bobu nga xamné lo lan wax rek ñu teye hadith bi di jubilé ak mom han mëna dem ak mom ba mars sax di kon ndax contane waye nak fi dinañ leen ha inshallah taala bu yéggalé hadith bi dina leer inshallah yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ne muawiya ni muawiya wa yow radiyallahu anhu muneko ndo muawiya muneko man day dama am sama benn jam deugul dama am sama benn jam ci riwayat yu bare bare yu mu ñewé ci fenen ci yenen téré yi comme daru qutni bayhaqi yene ak yenen téré yi da xam nga lan mo ci ne ak tirmizi layer ak yenen moy dafa waji jam boba dafa muuma da muuma lo tax imam al bayhaqi hadith bi xam nga fan lako ci buntu bi mu ko inde dina la ko wax après buntu bi ko imam al bayhaqi indi rahmuhullah ci sunanam dina la ko wax après yelennti bi sala parce que li dafa am solo motax ñu bëgg ci taxaw manam hadith bi comme mom la gaay di cipp cippé han diko jubilé lu ñeen wax rek ñu talal hadith bi ba far nan su'alun nabawi lay laaj manam question bo xamné yelennti bi ko poser salaam est ce man aw mo droit poser ko ñom loolu lañu ciëpp ye ci hadith bobu diko def hein diko jubilé waye dinañ xamné matul jubilé bobu mënuñu ci jubilé yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko légui mu ne ko man nak dafa dama ko doxon samay xar hein ak samay gattal mu diko sabu mu ñew benn jour fekk tilli wi am bu mu ci lek ci ben mune nak man te man doomu adama la mo mbecc jambi mbecc bu foro munako numay def munako xana dang koy gorel budé gem na yalla woko mu ñew mu woko hadith bi daf ni budé ci riwaya sah muslim daf ko laaj ayna allah ana kan mo ana yalla deglu de munako fi sama deng mi ngi ci asaman déjà fofu am nañ ben programme buñ ci bëna régler té lool di nañ ci ñëw moy baatu fi samaa'i ya motax ayna allah ana yalla nga ne ko mi ngi ci kaw ah ana yalla yalla anum mi ngi ci kaw mais ban sans yor lool mo fété kaw ñëpp mo tim ñëpp mo note ñëpp mo man ñëpp mo dominer ñëpp waaw kay waay pa place legui mais ñom même buñ d'accord rek ñom nénañ fi samaay ci mi ngi ci asaman lay tek wa legui dama leen di laaj bu fekké tane baat bi exactement li lool lay tek hein mais mi ngi ci kaw ci biir asaman fi moy ci biir waxul ala de waxul dafa defu fi ci kaw asaman mi ngi ci biir asaman d'accord bokku lool dafa contraire ak le fait que ñu né ma nga ci kaw arasto ah waaw asaman mi ngi ci biir asaman fi xana zarfo ah hein zarf makal fi dans makal la dans beaucoup tout au-dessus au-dessus ou voilà sûr sûr ah ouais bon ana classe bi nga ni sur la table wala au dessus de la table beaucoup tout dans hein dans la table dedet hein OK ñom bune dañuy japp ne dañuy jaay ne ñom luñu genn mukk zahir wahi kon dañuy wax ne yalla mi ngi ci bir asaman kon dañu xam gam ci bir asaman waaw te bokku na ci li dëre daanel seen mësa bobu moy yeenent yalla isa alayhi salam yeenent yalla isa ban asaman la ne ñaarel ñaarel asaman la ne andak ne sama borom subhanahu wa ta'ala wax na ne han wa rafi'uka ilayya dama lay yekiti nga ñew fi man han yalla fan la ne deuxième asaman la ne ñom seen mësab kay du yalla nga ci deuxième asaman mi ngi fan ma nga ca kaw arash ginnaw jurom ñaarel asaman to pour ñom seen mësab bu bon bi han kon cela kon lu muy tek est-ce que kon lool mo lay won ni mësab bobu la degeeru lool degeeru ce qui veut dire que kenn du ci djublu zahir wax li wax ji sens apparent le premier sens bi kenn tek ñep lool bo xolé yoy yep da ngay gis ne tek teki wul lool mais nañ continue inshallah ci hadith bi bam ko waxe lool yenen ci sa ne ko man may kan man ana mu ne ko yow ya yenen ci yalla bi sallallahu alayhi wasallam mu ne a'tiqha fa innaha mu'mina gorel ko ki gem na yalla ndaw si jigen na ki bi jamba jigen na muneko gorel ko ndax ki gemna yalla legui nagn fet est ce ngeum yalla tay bo ne nit da ngay dugg ci l'islam nan lañu xamé ni dugg na ci l'islam est ce dañ nan dañuy taxaw ne ko ana yalla mune la mi ngi ci kaw rek ñu ne kon ki jeexna ki gemna yalla non lañu gemé yalla wala ashhadu an la ilaha illa allah wa sallallahu muhammadur rasulullah lañu gemé yalla baatu muhammadur rasulullah mom dik na ci benen parti hadith mais ashhadu an la ilaha illa allah bi nan la dikke han est ce que tay yefir ñaata yefir ño japp ne yalla ngi ci kaw est ce que manam japp ne xam nga yefiru makkay pourtant ñom jappon nañ ni yalla mi ngi ci kaw yefiru makkay ñom dañu jappon ni yalla ci kaw la ne légui mu am yenen yalla yu mu délégué ci souf mais mom mo né ci kaw mu am ñeneen ñu mu délégué fi ci kaw souf est ce que le fait que kon ñom est ce que ñom liñu def lolu dañ ko jappé tawhid ba paré gëm lolu est ce que day téré ñak gëm yenen yalla yu né ci souf han xam nga du ko tép kon sik nekul ci né lolu baat bobu légui li lay wone baat bobu degeeru ci choses yi la bok hadith yi nga xamne dana chazal manam hadith yi wiru wax joju wiru moy lan moy riwayat yi ñew amna ci riwayat yi nga xamantene ñoy comme bu mu nek ci muwatta dafa laj yeren tou sallallahu alayhi wasallam daf ni ndawsi manam est ce que at tashhadina annahu la ilaha illallah est ce que sédé nga ni amul ne la ilaha illallah mu wir deug la baat bobu est ce que sédé nga ko ndawsi ni ko waw sédé na munako yo man may kan munako yo yayent yalla bi deug sallallahu alaihi wasallam ci riwayat sunan bi nek sunanul bayhaqi wa kay ci riwayat bi nek riwayo bu nek ci sunanul bayhaqi daf ne te dafa gëna plus ndaw si be comme dafa mum motax imam al bayhaqi buntu bobu lako indi moy ne ndekete jam bu muma bu joxagne ci kaw day ba pare joxon baramam ben baramam kefe dañ ci meuna degge ni sédé na ne ben bu rak am moy yalla buntu bobu lako indi ni gore meun nañ gorel jam ci lool parce que ndaw si dafa muma motax comme dafa muma kon ci ngay xamé ni riwayat bil maana mo am ci hadith bobu manam kenn ku ci nek ni nga rapporter hadith bi moy maana bi moy lan yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa def ni loxoy dafa def ni loxoy comme kuy laaj dal kan nga gem yow kan ban yalla nga gem def ni loxoy jam waji jam bi yekiti baramo joxoñ asaman ci moy kenn yalla ben bi yalla bi rek la gëm lolay han motax kenn ku ci nek ni ngi ko netale motax ay riwayat yu bare am bo xolé riwayat ñi ne est ce que yow est ce que yalla gëm nga yalla benen riwayat bi nan est ce que yalla manam mom rek moy bur bi ñu wara jaamu benen riwayat bi moy daf ko laaj ana yalla xam nga mu ne yeen salam bu defé ni loxoy da bi hein wala dafa tourner wala moy ana kan nga gëm ñu mo waje nak rawé bi ki indi hadith bi ci sahih muslim bi han koku defé ne lim wax moy ana yalla comprendre problème bi yépp fofu la né mais motax hadith yoy dañuy xol riwayat ci lañuy xamé lan la riwayat yu bari yoy mom mo lay jangal ana lan la baat bi di tekki mais bo yamé ci mbokh baxal la xamuñu janguñu baxal la fi lañu nek yam ci ref hein ci riwayat ci sahih muslim bi defé né xamnañ affaire yi nañ dem ci yeneen tiri hadith yi xol topat riwayat ci lañuy xamé ni seen baat bobu deugul hein té bok té xam nga dañ hadith bu fekkante ne qawliya la fi'liya mo gëna deugër manam qawliya mo gëna deugër fi'liya moy la moy budé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ben wax bu clair buy jox tektal dara lolu mo gëna deugër wax lo xamantene dafa jëf té jëf gi parce que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxul ak ndaw ci parce que ndaw ci mumul dafa mumul dafa teuf muñ ta dégg kon sik neeku ci ne yaronte bi waxul ak mom parce que dafa mumul mom sax na né dafa mumul kon waxut ak mom dafa liar wala dafa liar té def ay signe légui alors que ci hadith bu nek ci sahihul bukhari sahih muslim han hadithu abdullah ibn zayd wala abu hurairah radhiyallahu anhu dama faté kanat rek ñom ñaar wala ñom ñaar ñep solo moy bim nan te mi ngi ci sunan abu dawud tamit mune bo len taxawé bu kenn taxawé ci julli ci yeen mune bu mu tuflu ci kanamam bu bëggé tuflu bu mu tuflu ci kanamam niki nonu parce que fofu mune parce que yalla mo ne ci kanamam bu mu tuflu ci ndey joram parce que malaka ye fa ne na tuflu ci chamoñam wala ci tank ci digeunte ñaar tanki est ce que day tek ne yalla mo ne fi lolou lay tek deb bu fekete nak bi mu mo gëna leer mo gëna xam nga li wax la lan motax bu don dañuy japp ne yalla mi ngi fi ci place yi kon fi lañ koy tek ci suñu kanam bu fekete nak nga japp lol amna yeneen hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi non aqraba ma yakunu abdu baynahu wa bayna rabbi wa sajid li gëna jégué jambi fi mi gëna jégué borom moy bu sujooté est ce que lol day tek ni yalla mi ngi ci souf fi c'est ça dire que yow bo jappé ni yalla mi ngi sa kanam boy julli bo déggé manana bi dans le sens qui à part lol moy kon sama ginnaw yalla ni wuf ki nek sama ginnaw nak mom di julli ci kanam han ba paré kaaba gi nit ñi fi ñi né ba paré bu ñëk ba baytu maqdis lañ dan dub kon sama bi di ko yalla estalan han bu la léré ni nekul won fofu ñu né ay wa kon légui nañ tourner ci kaaba gi kon fa la yalla né tamit nga bëgg wax ndax fa la ñëpp jubb kaaba gi bo fa gaay nekké fa la ñu jubb kon sik nekul ci né mana bobu jublu wuñ ci zahir wax ni limi jublu rek moy yaw yaw da nga taxaw ci kanamu yalla boy julli na nga respecté lool lool rek lay tek niki lool imam malik rahimahullah mom mo wax mo né hadithu manam mune daf ni hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan la tafaddaluni ala yunus ibn matta bu len ma geuneul ci kaw yunus yenenbi yalla ni yunus alayhi salatu wasallam bu len ni manam bu len ma geuneul ci kaw mune xam nga lolou lan lay tek mune dafa beug wax ne bimu deme isra tukki yek ci kaw parce que tukki bobu yegul ci kaw parce que yalla mo ne ci kaw dedet yalla daf ko bëggono wan manam da fay wan malaaka yi manam bo le mindeef ni len yenenbi sallallahu alayhi wasallam rawe mu yek ci kaw di len romb ñom ñep di yek mo na ni mom mo len raw maqama motax yenenbi yalla musa alayhi wasallam bako yenenbi bi rombe sallallahu alayhi wasallam mu joy xamne ndekete ki moko raw mu ne defé won na ni yalla du yekiti kenen sama kaw ha waaw ala sa sa hadith mi ngi ci sahih bukhari sahih muslim kon lool mo lay wone mom limu degon ci lool moy la moy yentim sa salam rombu gi mu len rombu ñom ñep di dem ca kaw moy la dalena la mo len raw lol lay tek mo mo len yekiti gëna yekiti kuma xam mo ne nak ba mu deme fofu bay wax ak borom subhanahu wa ta'ala ci kaw mom kan yenen ci sallallahu alayhi wasallam imam malik rahmoullahi ne hadith bi yenen ci sallallahu alayhi wasallam bu len ma gënalé ci kaw yenen ci yalla yunus alayhi wasallam limi tekki wul ne yenen ci sallallahu alayhi wasallam xamul ne mom mo gën yenen ci yalla yunus de alayhi wasallam dedet kok sik neeku ci mom mo wax mom mo ne man ma gën ci mindi fi moko wax ma gën ci doomu adamay adama ni ci sen ron yépp sa ron lañu né yowmal qiyam mom moko wax xamna lool kon xamna li gën xamna li mo leen gën ñoom ñepp sallallahu alayhi wasallam moy sang yonenti ya alayhi wasallam moy sen imam lolou dafa leer nañ khatam nabiy imam mursalin sallallahu alayhi wasallam koku mom xamna ko kon xam ngeen ni wax ji tekki wul lolou mu ne xam nga lu muy tekki yi mom famu newon ca kawa kaw di wax ak yalla ak fi yonenti yalla yunus alayhi wasallam nekkon ci souf ci biiru jeul wa ci biiru biir ci souf geejj nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin amul ben bur budul yaw nagn xamne yalla ñaari place yoyé yépp yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu don wax ak yalla fofa niko yalla don deg ni yalla xamé won xalam ak niko yalla jégué won non la jégué won yenenbi yunus kessé manam le fait que place bimu né taxul mu gëna jégué yalla taxul mu gëna sori yalla alayhi wasallam lool lay tek ha voilà Dédé. Xam nga seen mësam lool wala won seen mësam dara ba yalla ñu yalla sam xam nga kon yoy yep mais da yoy té motax lu mata bari xel la yoy non wala andak né ala kulli halin dal de toute façon wax né yalla ngi ci kaw han taxuta gëm yalla waxna ya taxuta nek baña bokale taxuta nek yefeur terewuti ne yefeur ne yalla ngi ci kaw terewuti ne yefeur kon ana lan ci kaw lan lay ki lay waxe ci ba lay wax nañ goral jam ndax da gëm yalla ci kaw lool andak me yenenbi sallalahu alayhi wasallam liñ ko xamal ci ni muy fexé ba sédélo nit ñi lan la wax ne day xex ak nit ñi ba lool am umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu lan la ilaha illallah est ce da fay wax hatta yaqulu anna allah fi sama dedet yéne ci saata dag ni man dañ ma diggal may xéxal nit ñi ba kérok ñuy wax né la ilaha illa allah mbolam ñi mësa tuub ci ci mom lan la leen di wax né non lañuy tuubé lan la ponku l'islam lan la ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah taxawal julli et cetera yoyu juroom ponku hein est-ce que baatu ana yalla daf ci bok yoy yep mo lay wone amul kenen kuñu mësa dégg ni yeen ñew na di tuup ci yeen di sa sam ne ko bala may nangu sa tuup limay xamé ni tuup nga moy da nga may wax fan la yalla ne ah kon ñom ci lañu xamé ni seen mëhëb bi dara baxu tous mais li nga xamné moy dommage bi gëna dommage encore une fois moy légui gaay suñu manam suñu gaay sax ñoy taxaw legi di wax naan manam di jema wax ne ñoñu ñom ay ahlu sunna lañ and di deugural seen manam comme la doon wax kéro tay xolal imagine doomu serigne bu makka xam nga lu doon wax doomu serigne de non bu mak xam mu ne neena yeen gaay yeen da ngeen di critiquer leg ci jaani ci nangam wala mouride te yeen wa ahlu sunna leg ngeen def nangam comme si ñeneen ñi ñom mekkun ci sunna ma ibaru la bëgg wax na ne ñom ñi wa ahlus sunna ñom lool lañ wax ñun ahlus sunna lañ ñun ñu wa melni ma am melni ñi ci dess ñom amuñu sunna ci dara ñom c'est de bonne guerre hein parce que ñom c'est de bonne guerre c'est normal qu'ils se présentent comme ahlus sunna quoi non waaw de yow ngi leen di comprendre té la ya voilà yow voilà ya bëgg leen ne ñom ñoy wa ahlus sunna non do bin ahlus sunna dara amul bida ala waaw bida yu bon sax lañ amé waaw amna nak manam djubluuma ci ne ibadu yi non lañ mel waxuma lol de manam lima ci djublu moy seen référence yi ñu am ñom nitu bida ala ñom nak bu fekke ñom ak ñoñu ño bokk pass pass ñom tam ay nitu bida ala buñu bokul pass pass duñu nitu bida leer amma mbolem borom xam xamit ci